sana yeni. Ben seni büyük seveceğim nasılsan. Seninle bir gel bana minik minik. Her türlü savaştan zaferle çıkan. Deli yüreğim sana yeni. Seni görüyorum.